بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالابنية آيات السقاشنات وصورة الحشر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصه ورمي عشر كان آياته وقدم بيهي وحان الله سغصه ورمي بسدئ وقدم بيسي وصورة دان الوشيه آيه ووحاوي قصة أصحاب الحشر هذي يا وحاك لو إلهي سبحانه وتعالى وغور ما يدور قصوة صورة يسي إلهي وهو النسوي سبحانه وتعالى وي دينيين ويدي أسحاب في سود إلهي رسوس دينيين والنبي الله الصالح قوم في سواء من كان هيرس المدوي وحانو في نود إلهي وان أولا من الآيات كيني وحين أهدين كوكجي سود إلهي وحي قرجر أنبوره إلهي بريء يقو آمنة فيحا ياكود عدود إلهي وصبحي سنية عذاب كنا كما داس إن وحي أي تصبدين أو إلهي سماوات في أرلاد ما أنان أبورين بو إلهي نصوضع إيا وحي أود حايا إلا حق مويان سيسا لكم أبورين فعبد وإيمان إسا قياموسا ككم جرود إلهي إلهي مرتا سودة رسول كيسا فاسفح تجي سقون كذا الصفحة الجميلة جيسد وناسا فدقا قوامد أبورين بغن شيء كسؤو وحوى البناحة لمكهوي إلهي سبحانه وتعالى آيدا نوحون وغورميا رسولك عليه الصلاة والسلام مرسي إلهي وأمري صبر يينو فجيس ومجيس دفع إفوهيان إن إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا وحوين أوسيي ونعمة إلهي أوسيي أي وين كاي تاسو أسكى سريعا نهين ومجيسا نوحي إنسان أيغن اللسي نعمة إلهي أوسيي إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا والله قد حقيقها آتيناك وانقصي نسيك محمد كهو طبعا طلب أيان قصيني أو من المثاني هو لسوء العلياه وإلهي يا والقرآن قرآن في يوم إلهي العظيم أو من أيان قصيني مرسى وحوي عيدة وريان وصور نسب نزول كيري ووحي نصوش يغني طلب أو قوافلة أو سفر أو هي إن أي شيء مادين بصرة لأزرعات الشام ما رين كريجي إذا أي شيء مادين سفر كاسو يهود قريضة الله به جريء بنو نظير نيوي مالين نعياله او وحاوية هاشمان او ساراي او يقر اي سارايين اي وحاوة بضانا اباهنايين بركاسا مسلمين في مدينة جوكي او اصحاب النبي عليه وحيل هذين ادان مال كان النبو انو هلي لهيني الهي بانو او دوالهيني في سبيل الله نواقو بحلهيني بركاسا عيدا مسود كاليري معنى هنا الهي وحوك ودا مؤمنين وحان انسيي فضلاء ايضا او كخير بضان فضله قوافل او سفر كخير بدن مرك آيادة سنسيدة سعيان او غصو ورهني طبع المساندة سنأيائي سيود الهي او نبغن الولاق دابعي ولقد حقيقها آتيناك وحان وخسينو لإلهي سيدك محمد كهو طبعا فضله او من المسانيك هو لسوء العلياه وفاتحة ايال لسيدة نبغن نقفة كرا عليه الصلاة والسلام وحديث نبغن او نمرس ومرجه نواتو هاي هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وصوده نبو فهذا مركب وكوره ماهي وسبع المثاني دوده هي قرآن شو ينايون ليسي معايا وحي سبع المثاني أي خطأ واصد الله آية دوت قفشي وحاوية بطملاد آية سكرية ليري هو كمدة فاتحة آية دقو قطن بيسا وحي سبد العبان إيسا سراد الذين قفشي بطملاد آن كترين آية دوت آيات الصدبات وحي أبد الله بنيسا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا صور مرسو أين صور أبد الله بجهن القرآن كأين كسوة مرمي مركا سيدة سعيات هاجحة أقواس علمات إيا مركي لفيريو سوف نسيبك آياتها كمثل إلادو إيا وحاوية تفسير سان سبع المساند إنه لجيه بفاتحة سيدة سعيات هاجحة وهي مركا دي قول كاس راجحة لقبته والقرآن العظيم دان أول وحد طيوحي نغنيسا من عكس الكل على الجزئي نقنيسا أما من عكس العام على الخاص نقنيسا علماء قالوا إلى أن سبع المساند وصوبة حميم قالوا إلى أن صوبة رسول الله دادير ويمرك اللي سقود رسول الأنسان يبرو قالوا إلى أن قرآن كدمان جيسوي مركا وحي نقنيسا مركا وقرآن كدمان جيسوي لادي والقرآن العظيم دان لو عطفا يعطف مراجي في نقنيسا عدف ليرادي مركا ساسو حال الله ومقع بحي عشر سيال وسوع ليا marka sidaas ayaana maaratay ugu wanaagsan sida horo soo sheegnay marka quraanka weynay ayaanu ku siinow dhahdana ilaahay subhanahu wa ta'ala marka meeshaas waxaa ka muuqanaysa qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu siiyo, wixii ilaahay soonkan uu keenay, wixii ugu weynaay oo nimcah in isaga la siiyey, loona baahan yahay markaasi nicmadaas ilaahay inaad xasuusato oo dan waxa weeye adduunyo kale aadan weyn la taagin. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa haddana la khidaabaya, laa tamudannaha taaginow dha ilaahay sayidka maxamed kahow, caynayka labadaada indhood ilaa maa shayha u taagin, mastacna aan ugu raaxayna bihi maaga aswaajan sinfiyaalo oo minhum kuwaas ka mid ahu ilaahay kufaarta iyo keyrkooda u ahweyn. macnaha waxaa laga wadaa laa targab fii maa mastacnaa bihi asnaafan min alkufaari, ha damcinoo ha jerini weeye waxyaabo aan ugu raaxaynay oo asnaafa asnaaf oo kufaarta ka mida waxyaabo aan ugu raaxaynay ha fiirinin baa la leeyahy. maxaa yeele shaygaas waa mustaxqar weeye, shay xaqiran weeye waxba aanan haynin. adduunya waxa weeye waa mustaxqar weeye, haddaan ilaahay daacadiisa aan lagu falaynin oo aan markaasi wujuuhda khayrka aan lagu bixinaynin, adduunyadu waxay noqonaysaa mustaxqar. ama qofkaasu uusan haynin, qof ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa falaaya oo mu'mina, haddana maalka wanaag uu tasarufaya duusan haynin. ilaahay rasuulkiisa waxa u dhahay iyadoo hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam kadaabku uu yahay, muraadkuna ummadda uu yahay, nabigu macsuum weeyo, wax markaasi dad loogu raaxeeyo adduunya indhihiisa u taagi maayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka alla wuxuu yidhi laa tamudanna, ha taagin u dhahay, annaga ayaanu lagu dhiga hadlayaa, caynayka labadaada indhoodow dha ilaahay ilaa maa shayha u taagin, mastacnaa aan ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan sinfiyaalo oo minhum kufaarta ka mid ahow dha ilaahay iyo munaafiqiintaba, walaa taxsan hana siiraanyoonin calayhim farkooda ha u siiraanyoonin hadday ku rumay diideen, waxba ha u siiraanyoonin hadday ku rumay waayeen, waqfid raaric yow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina dadka mu'miniinta u raarici oo mu'miniintana u naxariis badnow, sidaasaa la dhahay kufaarta waxay haystaan iyo munaafiqiintana ka jeesa. waa shay maaragtay aa xaqiiqa weeye. marka hadda qur-aanka ilaahay qofkii la siiyey saas ayuu uweeyahay, adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa kugu fadliray inaad u aragto dadku inay wax ku dheer yihiin, taasi waxay noqonaysaa dullinimo iyo iimaan la-aan weeye, inaad markaasi naftaada aad adugu xaqirtay ood markaasi nafti ilaahay uu weyneeyey adigu aad dullaysay noqonaysaa. xadiis ayaa waxau ahay oo laga wariyey sayidina abubakar asidiiq, wuxuu abubakar dhahay ilaahay rasuulkiisa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama, man uutiya alqur'aanu fara'aa anna axadan uutiya min addunya afdal mima uutiya faqad sagara cadiiman wa cadama sagiiran u dhah. waa u dhahay sayidina abubakar nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, qofku qur-aanka la siiyo, ilaahay qur-aan uu siiyo oo u arka axad oo adduunye la siiyey inuu haysto waxa isaga la siiyey wax ka fadli badan, axad oo waxa weeye adduunye la siiyey oo adduunyadan maaragtay xaqiirkaa lagu fadlilay, haddii uu arko qofkaas qur-aanka la siiyey inuu qofkaas haysto waxa uu haysto wax ka fadli badan, faqad sagara cadiiman u dhahay nabigu, wuxuu yareeyey wax weyn uu yareeyey waa qur-aankii weyn, wa cadama sagiiran wax sagiir hoo liitana waa weyneeye waa adduunyadihii. marka adigoo waxa weeye ilaahay diin uu ku siiyey inaad dadka adduunyada la siiyey wax weyn aad u aragto, adiguna inaadan waxba haysan aad isu aragto, heerkaas qofkuu iimaanku ka gaaro qof iimaankiisu baaba yahay weeye. ilaahay adduunkan waxa uu keenay waxaa ugu khayr badan ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam diintaas munazalka ah ayaa ugu khayr badan, wixii ambiyadii laga dhaxlay weeye, dhaxalka ambiyadana dhaxal ka wanaagsan ilaahay koonkan ma keenin. ninkii mu'min ahoo ilaahay diinta uu siiyey haddii oo u arko qof adduunye la siiyey oon isaga waxa uu haysto anan haysan oon diin aqoonin, hadda u arko inuu la fadilayo wax haysto, qofkaasu qof dilooday weeye. waxaa weeye inaa haddii ilaahay diintiisa lagu siiyey inaad isu aragtaa la doonayaa wixii koonkan ilaahay uu keenay in wixii ugu khayr badnaa adiga lagu siiyey, ilaa arrintu saas weeye. laakiin haddaad u aragto inaad adigu dullaysan tahay oo waxba adan lahaynin dadka ahlu dunyaa ah, abnaau dunya aad indhaha u taagayso waxa ilaahay ku siiyana aadan u jeedin, markaasi qof hoogay baa tahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulka usii u dhahay, waqfil janaaxaka garabkaaga u raarici lilmu'miniina mu'miniinta u raarici, oo waxa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, muminiinta u jira danaa tawaaluc ma lahum weeye labka u tawaaluc una naxariiso weeye ka daa'iri ladii yaqsilu janaaxahu calaa afraaqihi waxaad u noqotaa muminiinta nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam shimbir oo waxa weeye caruurtiisa buulka ku jirta garabka ku raaricinaya naxariista u naxariisanaa daraaddeed rasuulkeena calayhi salatu wasalaam arrintaas waa faray wixii ilaahay u amray waa faray marka waxaa la doonayaa qofki mu'mina oo ahlu iimaan oo wanaagsane naxariistaas inuu muminiinta u sameeyay ayaa loo baahanyay oo muminiinta dhexdooda inay isu naxariistaan baa rabaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam asxaabtiisu dad isgu ayuu isu naxariis badan gaaladana ku qalafsanay ahaayeen maxaa yeele waa tow dhahay waa tii uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala muxammedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari raxamaau baynahum ila nebi maxamed waa rasuul ilaahay uu soo dirsaday kuwa micigiisa oo saxaabadaane oo mu'miniintaahu waa kuwa naxariis badan dhexdooda gaaladana ku qalafsan ayuu dhahay ashidaau cala alkufaari gaalada way ku qalafsan yihiin raxamaau baynahum dhexoodana isu naxariis badan yihiin marka waxaa la rabaa mu'minku inuu naxariis badnaado rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay faray waa yeelay oo aada iyo aada buu u naxariis badnaay ilaahaana qur-aanka ku caddeeyo laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiisun calayhi maa canistum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiimun u dheh mu'miniinta waxa weeye waa u naxariis badan yihin waa sow dhahay caadadka la yidhaha imaamu lbusiiri axalla ummatahu fii xirji millatihi kallaysi xalla maca alashbaali fii ujumi waa sow dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam markuu maaragtay ka waramay naxariistii uu ka waramaayo marka waxa weeye sidaas ayuu u ahay nabigu calayhi salatu wasalaam mid naxariis badan wa qul waxaa tira hawdha ilaahay saydka maxamedka ahu inii anugu anaa anugu annadiiru mid digaaya ayaan ahay oo cadaab ilaahay baan ka digayaa inuu idinku dego almubiinu ee digiddiisa yacadda wa qul waxaa u tira hawdha ilaahay kuwa kufaarta ah inii anugu anaa anugu ta'kiid weeye annadiiru mid digid badan ayaan ahay min cadaabillaahi cadaabka ilaahay baan ka digayaa inuu idinku dego almubiinu oo digiddiisa yacadda kamaa anzalnaa sidaan ugu dejinnow dha ilaahay cala almuqtasimiina kuwii maaragtay yaa qaybiyey cadaab ayaa idinkaga digayaa wa qul waxaa u tiraa inii anugu anaa anugu annadiiru mid digaaya ayaan ahay almubiinu oo digiddiisa ay caddahay oo cadaab inuu idinku dega ayaan ka digayaa kamaa anzalnaa sidaan ugu dejinanoo idinkugu dego cala almuqtasimiina kuwii qaybiye diintoodii qaybiyey oo yahuudiya nasaara kamaa anzalnaa sidaan ugugu dejinay cala almuqtasimiina hadda kaaftaasu waxay ku shabahmaysaa shay oo meesha ka xasan weeyey kamaa anzalnaa sidaan ugugu dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybiyey diintooda qaybiyey marka inii ana nadiiru lakum weeye bilcadaabi kalcadaabi aladii anzalnaahu iyo ka dhiganta kalcadaabi cadaabkii oo kale aladii cadaabkaasoo anzalnaahu aanu ku dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybiyey diintooda maadigaana waxa uu noqonaa bimacna almustaqbal weeye taas waa la yidhaahdaa oo waxa weeye ahlu maka masalan ba haddii la yidhaahdo waa yahuud waa ahlu maka waa keyrkoodaa la yidhahda haddii masalan ba ahlu maka la yidhaahdo cadaab ayaga kuma degin baa la yidhi inta nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam baa la yidhi cadaabku waxa weeye waxa uu dhacaa la yidhi bacda alhijra la yidhi haddii cadaabkaas bacda hijra dhacaa la yidhahda waa abaarsi lagu dejiyaa la yidhi wixii hadda markaa mustaqsimiintii muqtasimiintii haddii masalan ba la yidhahdo kuwa waxaa jira iyaguna duruqda maka qaybiyey oo ahlu maka ahay weeye ayagana waqtigaas cadaab kuma degin baa la yidhi laakiin cadaabkoodu wuxuu ahay baa la yidhi maalintii bidr u ahay marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ama cala almuqtasimiinadan waxaa loola jeedaa yahuud iyo nasaar weeye sida jalaaliinku u dhigaayo kutubtoodii ay qaybiyeen qaar way rumeeyeen wixii hawadooda waafaqaayay qaarna way ku kufriyeen wixii hawadooda khilaafahay marka hadda kuuraddan waa maki haddii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa ahlu maka kuwii duruqdii maka qaybiyey oo waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam ka celin jiray dadka muuminiinta u imaanaayo rumaynaaya ee wadooyinka isu qaybiyey haddii la yidhaahdo laba arrimoodba cadaabkooda waa noqonayaa intii nabigu horta maka jooga cadaab kuma degin laba cadaabba way ku degeenoo waxa weeye markii nabigu calayhi salatu wasalaam uu ka tegey abaar waa lagu riday markii nabigu habaaray calayhi salaatu wasalaam allahumma ajcal calayhim siniina ka siniin yuusuf markuu dhah waxaa kaloo cadaabaa ku dega la dhihi karaa maalintii beder cadaabku ku degana cadaabaa laga dhihi karaa. haddii kaleentood waxa weeye waa nimanka ahlu kitaabka. marka ilaahay wuxuu yihi waqul, waxaa u tiraahdaa inii anugu anaa anugu annadiiru mid digaaya ayaan ahay oo cadaabka ilaahay ka digaya inuu idinku dego almubiinu oo digidiisa ay caddah kamaa sidii oo kaleentoodna uu idinkugu dega cadaabku anzalnaa aan ugu dejinay cadaabka ugu dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybinaayey oo maaragtay qaybiyey diintoodii qaybiyey kutubtoodii qaybiyey sida yahuud iyo nasaaro kamaa sidii anzalnaa aan ugu dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybiyey kutubtoodii. haddii la yidhaahdo kufaaru makaa loola jeedaane kamaa anzalnaadan waxay noqonaysaa maaligaana waxau noqonaa bimacna almustaqbal weeye kamaa anzalnaa sidaan ugugu dejinayno calaa almuqtasimiina weeye. si kastoo la yidhaha way ku banaan tahay alladiina mustaqsimiin alladiina muqtasimiintaasoo jacaluu lqur'aana qur'aanka ka yeelay celiina gabola ka yeelay muqtasimiintaas aada ka sifaynaysaa alladiina muqtasimiintaasoo jacaluu lqur'aana qur'aanka ka yeelay celiina gabola ka yeelay jamcu cilla weeye. marka hadda cilliintan waxa weeye qur-aanka gobollada ay ka yeeleen haddii la yidhaahdo ahlu kitaab ay ahaayeen muqtasimiintu kutubtoodii lagu soo dejiyey ayay markaasay qaybiyeen oo wixii hawadooda waafaqayna way ka qaateen, wixii kaleentoodo hawadooda khilaafayna way ka tageen oo saasay u qaybiyeen. oo qur-aankan wuxuu noqonayaa baa la yidhi kutubtoodii buu noqonayaa, maxaa yeele qur-aan waxaa la dhihi karaa wixii la akriyo, inkastoo qur-aan haddii layska idlaaqo uu keenayo markaasi kitaabku qur-aankun akrisanayno. haddii la yidhaahdo kufaaru makana ayaga laftirkoodu way qaybiyeenoo qur-aanka waxay yidhaahdeen waa shicray dhaheen, waa kuhaanay yidhaahdeen, waa sixiray dhaheen, saasay yidhahdeen laftirkoodu. jacaluu lqur'aana qur-aanka ka yeelow dha ilaahay celiina gabola ka yeelay ajaa weeye xaysu aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin weeye, qaar way rumeyeen qaarna way beeniyeen. saasaa la leeyahy. fawa rabbika udha ilaahay rabbigaagaan ku dhaartay ayuu dha ilahay sayidka maxamed kahow lanas'alannahum waanu su'aalaynaa ajmaciina dhammaan waanu su'aalaynaa, dadkan waxay sameeyeen dhammaantooda waanu su'aalaynaa, su'aalu tawbiikh ayaa maalinta qiyaama la su'aali doonaa. oo markaasi haddana waxa weeye wa tacdiib maho laguna cadaabaayo. alla markaa waxa uu yidhi fawa rabbika rabbigaaga ayaan ku dhaartaye lanas'alannahum waanu su'aalaynaa ajmaciina dhammaantood waanu su'aalaynaa camaa fii ayaanu su'aalaynaa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, wixii ay sameeyeen dhammaantood waanu su'aalaynaa. su'aal markaa su'aalu tawbiikh wa tacdiib ah ayaa maalinta qiyaama la su'aalaya. fasjac la jaharow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow bimaa fii tu'maru lagu amraayay la jahar wa ahil ka jeeso can almushrikiina mushrikiinta ka jeesow dha ilaahay. ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay fasjac kaji la jaharow dha ilaahay sayidka maxamed kahow bimaa tu'maru waxaa lagu amraayo la jahar weeye oo fuli wa ahil kana jeeso can almushrikiina mushrikiinta ka jeeso. ayaddan waxaa la yihi sabu nusuulkeedu wuxuu ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam awalu amarkiisa amarkiisa bilowgiisu markii maka laga soo bixiyey wuxuu ahay baa la yidhi dadka inuu u yeero si qarsoodiya uu yeero hoosoos dadka dacwada oo u faro uu yeero weeye qof alaale qofki isaga rumeeyana waxau fari jiraale isqariga u dhihi jiraale. markii aayaddan ay soo degtay nabigu calayhi salatu wasalaam amarkiisa waa daahiriya la yidhi inuu ou daahiriyo ayuuna ku xeyl dheeraaday. marka aayadda tan intaa nabiga jihaadka la farin bay ahayd aayaddan mansuuqo weeyey, qaar waxay yidhahdeen mansuuqo ma ahane waa muxkamo, macnuhuna waxaa laga wadaa ha milicsanin hana u aabo yeelinaa laga wadaa. culummada ahlu siiradaha waxay yidhaahdeen aayadda tan markay soo degaysay waxa weeye waxay aheeda markii uu islaamay sayidina cumar bin alkhadaab markuu islaamay ahayd, sayid cumar ayaa islaamay. marka muslimiintu waxay ahaayeen raggu waxau ahay 39 ahaayeen, naagahana waxaa la sheegaa 10-9 baa la sheegaa. marka markii waxa weeye sayid cumar uu islaamay ayaa aayaddan soo degtay oo waxa weeye islaamkii uu xoog yeeshay oo markaas oo isbanaan bixi karo. sayid cumarna nabigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ku dhahay waxa annagu aanu haysano sow xaq maahan oo waxa kufaarta ama haystaan soo baadil maha. Markaas ayaa nagu haa yidhi, maxaan marka waxa weeye aan isku qarinayna ha u dhahay, bannaanka ayaanu isgeynaynaa, ciddii naga hor timaana waa iska celinaynaa. Marka meeshaas waxaan ka garanaysaa islaamku inuu u baahan yahay awood, oo awood la-aanteeda islaamku inuusan socon karaynin, oo islaamku hadba marba heer inuu marayo. islaamku markiisa qurba ayuu galay. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu qariibnimo u noqon doono, waa sida hadda maanta uu ku sugan yahay. maxaa yeele nabigu waxa uu dhahay bada'a diinu qariiban wa sayacuudu qariiban u dhahay, diinku waxa uu ku bilowday qariibnimo waana u noqon doonaa. faduubaa lilqurabaa'i u dhahay, dadka qurabada ah oo diinkooda ku qurbooba oo diintooda haysta khayr ayaa u sugnaada u dhahay nabigu. markaasaa waxaa dhigaya ibnu maajah xadiiska sanadkiisan waa xasane, nabiga calayhi salatu wasalaam waxaa la weydiiyaa waman ilqurabaa'u yaa rasuul allah, yaadi qurabadu maxay yihiin? markaasuu nabigu waxa u dhahay alladiina nasicuu can alqabaa'il u dhahay, kuwa qabaa'isha laga jiibay oo qabaa'isha ka fogaada weeye, qabiilka iyo casabiyada iyo maaragtay amuurahaas wax lagu baabi'inaayo, kuwa ka dheeraaday waa kuwa diinkooda qurbada ku noqda kuwaas weeye oo nabigu dhiibka u sheegay. marka hadda diinta qurbo inay ku noqonayso nabigu waa sheegay, laakiin waa safiir dhexeena ma dhihin. maanta hadda diinta islaamka qurbo way ku sugan tahay, maxaa yeela dadka diinta islaamka sheeganayo caalamul islaam joogaahu dad waxa weeye wax fuli kara ma ahan, waxayna u yeeli karinna qalbiga iyo caqiidada ayay la-yihiin. markaasaa waxa weeye diinta waxay ku sugan tahay qurbo, inti markaasi ayadu diinteeda jeclo in la fuliyo doonaysane waxa weeye awood ma hayaan, inta kalena wax iska sheegayba isaga badan tahay. maxaa yeele haddayn diintu qurbo aysan ku jirin, dadka muslimiintaahu inay diinta iyo kitaabka alla fuliyaan ayaa imaalaheeday. marka haddii taas la la-yahay diintu qurbay ku jirtaa, maxaa yeele waxa munaafiqiin ismuslimiinta ku jiroo dhan iyo waxa kufaar caalamka joogoo dhan ayaa diinta islaamka soo horjeeda, ayaga ayaana markaas hadda awoodda ayagaa haysta dadkii diinta doonaayo inay ku dhaqmaan rabane hadda waxa weeye cadaadis xoog le ayaa saaran. marka diintu waxay doonaysaa awood bay doonaysaa, diin aan awood wadanne meel mar noqon mayso. inuu qofkiisu qariib un iskaa noqdo isagoo ka camal fasha mooye wax markaas uu qaba karaayo ma jirto. maxaa yeele markii sayid cumar uu islaamay, nabiga ducadiisa uu ku islaamay, ayaa ilaahay rasuulkiisa waxa u dhahay fasdac la jahr sayidka maxamedkaahu bimaa tu'maru, waxa lagu faraayo oo banaanka soo dhigaa layidhi diintaada, waaxil kana jiiso can ilmushrikiina, mushrikiintana ka jiisaa layidhi. innaa anagu buu dhay ilaahay kafaynaaka, waanu kaa kaafinaynaa almustahzi'iina, kuwa jeesjeesaaya, kuwa kugu jeesjeesaaya annagaa kaa kaafinayno, waanu halaagaynaa weeye mid kastoo ayaa kamid ah aafo ayaana ku halaagaynaa. waxaa kamid ahay baa layidhi ragga mustahzi'iinta anagu ku jeesjeesi jira calayhi salaatu wasalaam, ninkii la dhihi jiray walid ibnu lmuqiirata iyo xaas ibnu waa'il iyo xaday ibnu qays iyo aswad ibnu mudalib iyo aswad ibnu cabdiyaguus, raggaasaa kamid ahay iyo rag kaleentoodo fara badan ayaa kamid ahay baa layidhi. marka hadda mustahzi'iintu way fara badnaayeen, cabiilaha baa ku jira iyo zawjadiisa iyo maaragtay waladkiisa iyo abujahl, raggaasaa ku jira weeye aada iyo aada u tiro badnaayeen weeye. dhibaato weyn bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku hay jireen. ninkaan la yidhaha waliid bin muqiira waxa uu ahay nin saas ayuu ahay. marka waxyaabaha say samayn jireen, wax kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu dhibaataynaayo nimankaas way ku kici jireen. waliid bin muqiira kuci jiray, caas ibnu waa'ilaa kuci jiray, wax walba ayay samayn jireen. xataa ay nabiga calayhi salaatu wasalaam si kasta ay u ihaanaysteen oy xataa neef maaragtay ee geela wuuskiisa ay saa ku shubeen, waxyaaba badan mandheer maaragtay neefkiisa ay korka ka saareen, oo uu ka saaray ninka la yidhaahdo abujahl, ninka la yidhaahdo uu ka saaray, waxyaaba badan ayay nimankaasi ku kaceen oo dhibaato ah. marka ilaahay waa kaa kaafinayna hau dhahay, nimanka hadda sidaas ahay waxaa la yidhi kulligood waa halaagsamay oo koolxumay u dhinteen al yidhi. alladiina mustahzi'iintaasoo yajcaluuna yeelaya u dhi ilaahay maca allahi ilahay micigiisa ilaahan ilaah yeelaya aakhara oo kale, alladiina kuwaasoo yajcaluuna yeelaya maca allahi ilahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale, ilahay micigiisa ilaahay yeelaya waa mushrikiin weeye. fasawfa jeer dambo u dhi ilaahay yaclamuuna waa ogaa doonaan caaqibata amrihim weeye amarkooda ciritiisa way ogaa doonaan. fasawfa jeer dambo u dhi ilaahay yaclamuuna waa ogaa doonaan wixii ku dhaco u dhi ilaahay. wala wallaahi yaqad xaqiiqe ayuu dhi ilaahay naclamu waanu ogtoonahay annaka adiga sayidka maxamedkaahu yadiiqu inuu cariisoomaayo sadruka xabaskaaga uu cariisoomaayo bimaa fiina uu la cariisoomaayo yaquuluuna ay ku qowlayaan jeesjeeskaas iyo beelintaas ay kugu hayaan niyadaadu waa la cariisoomaysaa walaqad xaqiiqaha naclamu waanu ogsoonaa udha ilaahay annaka adiga yadiiqu inuu cariisoomaayo sadruka xabaskaaga udha ilaahay bimaa fii yaquuluuna ay ku qowlayaan hadalladaas ay ku leeyihiin waanu ognahay inay cariiri ku gelinayaan fasabbix nafsaha udha ilaahay subxaanahu watacaala bixamdi rabbika multabisan xaalaaka ay fii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa ku dheehan oo waxaa jiraa subxaana allahi wabixamdihi dheh fasabbix nafsaha udha ilaahay subxaanahu watacaala bixamdi rabbika multabisan xaalaaka ay fii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa ku dheehan oo waxaa jiraa subxaana allahi wabixamdihi dheh ay tanziihan lahu ilaahay nasahnaan baa usugnaatay hufnaan an kulli naqsin nuqsaan dhammaanteed uu ka hufan yahay iyo watisaafan lahu bikulli kamaalin sifo oo kaamil oo dhan ilaahay subxaanahu watacala inuu ku sifoobay wa kun ahaaba u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min asaajidiina min almusalliina kuwa dukadane mid ka mid ahaw wa kun ahaw min asaajidiina kuwa dukada mid ka mid ahaw oo hadda sujuuddan salaadi baa loola jeeda min idlaaqi aljuz'i cala alkulli waaye sujuudka waxaa loo khasisaa layidhi dikriga ashrafu arkaaniha weeye salaada arkaanteeda ayuu uu sharaf badan yahay wa kun ahaa buu dhahay ilaahay min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mid ahow oo dukada weeye wacbud rabbaka rabbigaaga caabudow dha ilaahay xataa yaatiyaka intau kaaga imaanayo alyaqiinu yaqiinka intau kaaga imaanayo oo mowtki ah maxaa yeele cibaadada qofka intuu mukallaf yahay ilaalmamaad cibaadadu way saarantahay ilaa uu ka dhimanayo wacbud rabbaka rabbigaaga caabudow dha ilaahay xataa yaatiyaka alyaqiinu yaqiinka intay kaaga imaanayso oo mowtki ah weeye ucbud rabbaka weeye fii jamiici zamani xayaatika weeye intaad nooshah oo dhan weeye laxdana waxa weeye ilmilicsine ha ka qaalin noqon oo cumrigaaga ka mid a cibaado ilaahay la-aanteeda maxaa yeele cumrigu saacad weeye fajcal fajcalhu daaca fa ina alcumra saaca fajcalhu daaca weeye cumrigu waa hal saac marka daacada ilaahay u yeel marka khidaabkan inkastoo nabiga lagula khidaabayo haddana waxa weeye waa caam weeye caam ay noqonaysaa marka hadda yaqiin baa lagu magacaaba mowtki maxaa yeele wuquuciisa ayaa la yaqiinsadaa iyo nusuurkiisa maxaa yeele gaal iyo muslim waa yaqiinsan yihin marka casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda lix iyo tobanaad oo qur-aanka ka mida oo la yidhaaha suuratu naxli suuratu naxli makiyatun maka ayuu kusoo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna mi-atun wa tamaanun wa cishruuna aayatan weeye boqol iyo labaatan iyo siddeed aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu naxli ayaa la yidhaha waxaa loogu magacaabaa la yidhi waxaa lagu sheegi doonaa qisatu naxli yaa lagu jeeday shinnidi naxligaanu shinnida weeye waxaa ku jirta suuradan qiso la yidhaha qisatu naxli ayaa ilaahay dow yidhahda alla noogu owxaa rabbuka ilaa naxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa maa yaxrusuun halkaasaynu uu tegi doonaa marka waxay ka mid tahay qaacidadii ahaday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdiya calaa aayati illahi tacaala fii kitaabi suuratu nicam xataa waa la yidhaha maxaa yeele nicmada ilaahay oo layskula tirtirsiinayo suuradda tan dhexdeeda ayaa badan baa la yidhi waxaa la yidhi qasadka laga leeyahay suuradda tan waxa weeye addalaala calaa istitaafihi tacaala bikulli kamaalin wa tanziihi can kulli naqsin waxa weeye qasadka laga leeyahay in laysu sheego waxa weeye oo laysu siiyo adilooyin ilaahay tusaalaynaaya sifada siisa oo ah ilaahay inuu ku sifoobay kamaal dhammaantiisa allana uu ka nasahan yahay nuqsaan dhammaanteeda marka sifaadkaas waxaa ugu sii daliilka xoog badan baa layidhi macnaha kan suuraddan loogu magacaabay suuratu naxli weeye naxlada taas shinnidaas ee amarteeda ayaa daliilka ugu sii xoog badan oo ku tusaalaynaaya ah ilaahay sifo kamaala inuu ku sifoobay nuqsaan dhammaanteedna uu ka nasahan yahay weeye fahamka daqiiqa ay iska leedahay shinnidu iyo guriga ay samaysanayso iyo waxyaabaha ka soo baxaya caloosheeda oo noocyaashooda uu kala duwan yahay ama midabkeedu uu kala duwan yahay iyo waxaasoo ilaahay haddana daawo uu ka yeelay ayadoo haddana geeddaasu cunaysa timaar mid naasicaa oo wax anfacda iyo mid wax lurta mid qaraar mid macaan mid suma mid kastay cunaysaa haddana ilaahay wuxuu kasoo saarayaa shay dawo ah ayaa ilaahay kasoo saaraya. Waa shay marka aada iyo aada u cajiiba. Suuradda marka mar hadday tahay suurad makiya, waxaa la yidhahda waxaan maki ahayn, wa in caaqabtum facaaqibuu bimisli maa cuuqibtum bih, oo waxa weeye haddii ilaahay yidhahda waan kutagi doonaa ka masuulkeede. Sayidina xamse markii la dilay oo la suurad xumeeyey aw nabigeenu ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam 7 oo markaasi kufaarta inuu asnasaas yeeli doono. Marka aayadda meeshaas aan uu tegi doonaa, marka aayaddaas waa madaniya la yidhaah, maxaa ila qaswadii uxud wixii baa hijradii ka baxday soo dega oo qur-aana madaniya la yidhaah, saa horuu soo marnay. bismi illaahi araxmaan araxiim, xataa waa yimidow dha ilaahay amrullaahi, ilaahay amarkiisu waa yimiday. falaa tastacjiluuhu, ha degdegsiina dalbinow dha ilaahay. subxaanahu, alla nasahnaaye wa tacaalaa, alla kor ahaayaye camaa sii yushrikuuna, igu shariig yeelaaya. aayaddan waxay soo degtaa layidhi suuraddan bilowgeeda, mushrikiinta ayaa waxay taakursadeen cadaab weeye. waa u dhahay sayidina cabdullaahi ibnu cabaas markii ilaahay qowlkiisa uu soo degay, iqtarabat isaaca wainshaqa alqamar, ayaa kufaarta barkood marka kale waxay ku yidhaahdeen war ninkan wuxuu sheegayaa qiyaamadii inay dhawaatay ee waxyaabihii aad sheegi jirteen bal ha laga soo gaabsado qaar ka mid a, aanu fiirine bal waxa dhici doona, arrintaas yaana isku dhiganina. markay arkeen waxa weeye inaan waxba kusoo degaynin ayay waxay yidhaahdeen maa naraa shay-an, iyo waxba ma arkayno. markaasaa waxaa soo degaa la yidhi iqtaraba linnaasi xisaabuhum, ayuu dhahay ibnu cabaas, waxaa soo degay dadka xisaabkoodii baa dhawaaday. oo ilaahay wuxuu dhahay iqtaraba linnaasi xisaabuhum, dadka waxaa soo dhawaaday xisaabkoodii. wahum fii kaflati mucriduun, ayagoo markaasi kaafilnimo ku sugan. markaasaa waxaa la yidhi way baqeenaa la yidhi, maalma markii la joogay ayay haddana waxay dhaheenaa la yidhi yaa muxamed maa naraa shay-an mimaa tukhawifuna bih, maxamed ow ma arkayna waxaad nagu cabsigiinaysa. markaasaa waxaa soo degay ataa amrullah, amarkii ilaahay waa yimiday. aayaddan markay soo degtaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa boodaa la yidhi, dad badan meeluu joogay inagoo kula soo degtaa la yidhi, oo xataa kufaarka ay ku jiraan. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa boodaa la yidhi, dadkina madaxooda ay kor u qaadeen waxayna maleeyeen baa la yidhi xaqiiqatan cadaabkuba inuu soo degay. markaasaa markii saas loo argagaxay waxaa ka daba timiday falaa tastacjiluuhu, falaa tastacjiluuhu, ha degdegsiina dalbina weeye qabla xiinihi weeye, waa dhacayaa shakina kuma jira, haddase ma ahane. markaasaa waxa weya laisdejiyaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ataa waa yimidow dha ilaahay amrullaahi, ilaahay amarkiisi waa yimiday. waa saacaddi weeye siiqatu lmaadiya lala yimidaa la yidhi, mutaxaqiqu wuxuu wuquuci weeye, inuu amarkii ilaahay dhacaya xaqiiqah weeye. falaa tastacjiluuhu, ha degdegsiina dalbinow dha ilaahay, oo waxa weeye qabla xiinihi, waqtigiisa ka hor ha dalbina weeye. fa innahu waaqicun laa maxaalata, waa dhacaya shakina kuma jiriyo. subxaanahu, ayuu dha ilaahay tanziihan, hufnaan ayaa low alla usugnaatay. wa tacaalaa, alla waa kor ahaaday camaa shay, ayuu alla ka nasahan yahay oo ka kor ahaaday. yushrikuuna, mushrikiinta igu shariig yeelayaan, waxa ilaahay ay garab dhigaayaan oo ilaahay qeyrkiisa ay caabudaayaan, alla waa ka nasahan yahay subxaanahu watacaala. yunazilu, alla waa dejinayaa, almalaa'ikata, malaa'igta ayuu dejinayaa, biruuxi, waxyiga ayuu lasoo dejinayaa, min amrihi, ilaahay amarkiisa ee doonistiisa, calaa mandul korkiisauna alla kusoo dejinayaa, yashaau, alla uu doonaayo, oo min cibaadihi, ilaahay addoomankiisa ka mida, waa ambiyadee. an andiruu, bian andiruu, diga ayuu kula soo dejinayaa oo kufaarta cadaab u wada diga, ogeysiiyane annahu sha'niye, laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, hal xaq lagu caabudo koonka inuusan ahaynin, ilaa ana aniga mooye, fattaquuna, aniga iga cabsada, saasna dadka bara oo ogeysiiyey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yunazilu lmalaa'ikata, ama yunzilu lmalaa'ikata, ilaahay malaa'igta alla waa dejinaya. hadda malaa'igta meeshaan waxaa loola jeedaa say jifiilaa la yidhi, waxa loo jamciyana tacdiim la weynaynaa wey say jifiil, maxaa yeele amiinullahi, amiinul waxyigi waaye, waxyiga ilaahay midkii lagu aamino weeye, ra'iisu lmalaa'ikati weeye, sidaas ayuu yahay malaa'igta kii ugu khayr badnaa, ugu horreeya waaye. biruuxi, ruuxa ayaa ilaahay dejinaya. ruux hadda meeshaan waxaa loola jeedaa waxyigaa loola jeedaa, waxaana lagu magacaabo ruuxaa la yidhi, maxaa yeele waxyiga waxaa ku sugan xayaatu lquluuba la yidhi, quluubta nolosheedaa ku sugan, oo ay ka dhalanayso sacaado liibaan oo abadiyaa weligeed jiraysa weeye. qofki ka leexdane waa u noqonaya qof halaagsamay. sida waxaa weeye ruuxu jasadka markuu faaruqo oo qofkaasu qof halaagsamay u yahay, qofkii waxaa weeye waxyiga ilaahay oo qur-aanka ilaahay qalbigiisa uusan ku jirin qof halaagsamay weye taas. maxaa yeele nabigaagna waa ka u dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa muslim uu dhigaayay, masalu ladii laysa fii jawfihi shay-un min alqur'aani kalbayti alkhariri yuu dhahay, qofka waxa weeye dhexdiisa wax qur-aan aysan ku jirin wuxuu lamid yahu dhaha nabigu guri kharaaba oo markaasi dooliga iyo baahalaha markaasi isaga dhex boodayaan oo iskaga jiraan saas oo kale weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi yunzilu lmalaa'ikata, malaa'igta alla waa dejinayaa biruuxi, waxyiga ayuu lasoo dejinayaa min amrihi ilaahay amarkiisa, macnaha biiraadati ilaahay doonistiisa, oo doonis ilaahay uu doonay ayay malaa'igtu waxyiga ku keenayaan. calaa manzil korkiisuna ilaahay kusoo dejinayaa yashaau alla uu doonaayo, oo min cibaadi ilaahay doonistiisa ka mid ah, qofkii ilaahay subxaana watacaala uu doono oo alla uu doortay ayaa waxyiga usoo dejinaya. waana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeele mushrikiinta waxay dhihi jireen lawlaa nusila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiimin, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxyiga u diidanaayeeno waxay dhihi jireen waxyu wax kama ogay dhihi jireen nimanka oo kibrayo kufaaru maso kamid ahaayeen. markaasay waxay dhihi jireen qur-aankan meel lagu soo dejiyo nin oo maaragtaya cadiim ah oo labadan qaryo ka tirsan, labada qaryo maka iyo waxay ka wadeen baa lihi daa'if waa kutagi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, oo nin la dhihi jiro daa'if joogi jira curwata ibnu mas'uud athaqafi iyo ninkii la dhihi jiray waliid ibnu lmugiira almakhduumi, ninkaas waxa weeye hadda makhduum bani makhduum kama dhalan laakiin waa abtirti dheerahoo waxa weeye wacalu ahaaye labadaas miyay ula jeedinaa lihi, maxaa lahad niman xoola haystay ahaayeen, marka waxay aaminsan yihiin dadka xoolaha leh inay ayagu wax wedi karaan amay mustaxiq waxa u yihiin, arrintuna sidaas ma ahan weeye, maxaa yeele ilaahay isagu xoola dooni maayo. an andiruu bian antan waxa weeye mufasilo weeye diga ayaana maaragtay kula dejina waxyiga khawifu lkaafiriina gaalada cabsi geliya oo cadaab ku cabsi geliya wa aclimuhum kusoo qadira baran oo usheega annahu sha'niyo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka inuusan ahaynin ilaa ana aniga mooye fataquuna aniga iga cabsada, sidaas ayaan markaasaan waxyiga kusoo dejinayna hawdha ilaahay. khalaqa alla waa abuuray hawdha ilaahay assamaawaati, samaawaatka ayaa ilaahay abuuray dhowr adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadana tusaalaynaysa halkaa ilaahay noogu sheegaya. khalaqa alla waa abuuray hawdha ilaahay subxaanahu watacaala assamaawaati, samaawaatka ayuu ilaahay abuuray, wal arla arladana waa abuuray, ilaahay samada iyo arlada ayuu abuuray, bilxaqi xaqnimo ayuuna ku abuuray oo ilaahay subxaanahu watacaala ay muxiqan weeye isagoo sugaaya ayaa ilaahay abuuray oo xaqa sugaaya weeye, maxaa yeele arladan iyo samaawaadkaanu waxa weeye adilo oo kowniya weeye oo cid walba ilaahay jiritaankiisa ay u daliishanayso daliil ah. tacaala alla waa kor ahaaday dha ilaahay subxaanahu watacaala camaa shay ayuu ka kor ahaaday yushrikuuna mushrikiinta ugu shariig yeelayaan, tacaala alla waa kor ahaaday dha ilaahay camaasi yushrikuuna allay ugu shariig yeelayaan. haddana alla wuxuu yihi khalaqa alla waa abuuray alinsaana, insaankii u abuuray insaankan waxaa la yidhi waa kayru aadama la yidhi, maxaa yeele min nutfatinuu ilaahay leeyahay khalaqa alla waa abuuray alinsaana, insaankii u abuuray min nutfatin mani ayuu ka abuuray. marka haddii maniyaa laga abuuray insaanka la leeyahay waxa weeye nabiyullaahi aadam ma ahan weeye, maxaa yeele aadam isaga dhoobaa laga abuuray ee waxaa nutfada laga abuuraya owlaadiisi weeye, nintaanna waxa weeye liibtidaa'i lkaaya weeye, min nutfatin ayuu ka abuuray dha ilaahay alla mani ayuu ka abuuray ilaa uu ka ahaysiiyo mid xoog badan oo qawiya ilaahay insaanka uu ka yeelo heerar uu maro ilaa an sayarahu qawiyan shadiidan weeye, marka sidaasaa ilaahay ilaa uu ka yeelo ayaa marka ugu horeysa mani laga abuuray. faidaa waktigaasow dha ilaahay huwa insaanki khasiimun waa mid dood badan, faidaa waktigaas huwa insaanki ow dha ilaahay khasiimun waa mid dood badan, shadiidu lkhusuumati way mubiin oo doodiisa ay cadda, wuxuu ku doodayaa bacsiyow amfinaya in qiyaama laysa soo bixinayo asagoo dhahaya man yuxyi lcidaama wahiya ramiimun, yaa noolaynaya lafahan aydoo baariyowday, maxaa yeele waxaa la wariyey haddii ilaahay yidhahda uu say doonaa suuratu yaasiin ninka la yidhaha ubay ibnu khalaf ayaa wuxuu la yimidaa lihi laf baaliyowdo naga u keenaa layidhi calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu dhahaa la yihi yaa muxamedu atadunu ana laa yuxyii haada bacda maa rama, ma waxaad u malaynaysaa muxamedow ilaahay inuu noolaynaayo midkaan markuu baaliyoobo ka bacdi, lafti ina jejebiyo weliba. Markaasuu nabi waxa u dhahay nacam haa buu dhahay. meel kale waxay nacam wayusilaka naar yabcasuka wayusilaka naar, ilaahay waa ku soo bixinayaa naar buuna ku gelinaya u dhahay nabi. aayaddan marka waxaa ku sugan baa la yidhi raddi oo la radinaayo kaafirka kan iyo wax alaale wixii jidkiisa qaada. markaasuu dhahay ilaahay alla insaanka waa abuuray oo maniyow ka abuuray, maaya horta insaanka waxaa la rabaa markuu saas leeyahay bilowgiisa meesha uu ka yimiday inuu fiiriya horta. faidaa waqtigaasi wa insaanka khasiimun, waa mid dood badan ou dhay ilaahay oo doodiisa ay daran tahay mubiin, oo maaragtay doodiisa ay cadahay. wal ancaama nimcoolaydiya u dhay ilaahay khalaqahaa alla waa abuuray, lakum idinka ayuu idiin abuuray. wal ancaama nimcoolaydiya u dhay ilaahay subxaanahu watacaala khalaqahaa alla waa abuuray. tan iyadana waxay ka mid tahay min jumlati adilati tawxiidihi weeye wa ticdaadi nicamihi weeye, ilaahay tawxiidkiisa aayadihii u dalilka ay ka mid tahay iyo nimcada ilaahay oo la isku tirtirsiiye. maxaa yeela ilaahay subxaana watacaala markuu abuuray samaawaadka iyo arlada oo abuurkooda uu kasoo waramay, waxaa alla uu raacsiiyey insaankii abuurkiisii, kabacdi alla wuxuu markaasi ka waramayaa waxyaabaha loo baahan yahay oo insaanku u baahan yahay noloshiisa laguuriyaadkeeda oo cunidda iyo markaasi adidda iyo xirashada dharka uu xiranaya. marka nimcoolayda meeshaan la sheegayo intaas ayaa laga helayaa, oo cuniddina waa laga helayaa, cabiddina waa laga helayaa, malbaskina waa laga helayaa, intaasoo dhan. wal ancaama nimcoolaydi ou dhe ilaahay waxaa weeye nimcoolaydu geela iyo looda iyo arigaa loola jeedaa. khalaqahaa alla waa abuura u dhe ilaahay subxaanahu watacaala lakum idinka ayuu idiin abuuray, gaar ahaan kuwii markaasi kufaaru maka ahay ayaa loola jeeday oo lagula fadaabayay, min jumlati naas weeye dadku ayagoo idinla qabaan. fiiha waxaa ku sugan nimcoolaydow dhe ilaahay dif-un ayaa ku sugan wax la dugsado, fiiha waxaa ku sugan ou dhe ilaahay dif-un wax la dugsado weeye. maa tastabsi-uuna bihi, waxaad dugsatiin oo markaasi marasho iyo garbasaar oo maaragtay ah kamida weeye, simankeedaa laga samaynayaa, suufkeedaa laga samaynayaa, iyo wa manaaficu manaafic ayaa idinkugu sugan ou dhe ilaahay wax lagu manaafacsado weeye, waxaa kamida ubadkeedii caanaheedii rukuubkii la koraayo geela gaar ahaan, wa minhaa nimcoolayda xaggeeda ayaa ta'kuluuna ka cunaysiin ou ilaahay, hadda nimcoolaydaa ka cunaysiin ou ilaahay, maxaa hilibkeediaa la cunayaa. walakum waxaa haddana idinkugu sugnaada ou dhe ilaahay fiiha nimcoolayda xoolaha jamaalun qurux ayaa idinkugu sugnaatay, xiina goorta ayuu dhe ilaahay turiixuuna aada soo carhaabinaysiin, iyo waxiina goorta tasraxuuna aada foofidaysiin ou ilaahay. walakum waxaa idinkugu sugan ou ilaahay fiiha nimcoolayda jamaalun quruxa ou dhe ilaahay, macnaha waxaa laga wadaa diina weeye ciina goorta ayuu dhe ilaahay turiixuuna aad soo carhaabinaysiin, oo galabtii waxa weeye loo soo celinaayo xeradeedii loo soo celinaayo, iyo waxiina goorta ayuu dhahay alleh tasraxuuna aada foofinaysaan, oo waxa weeye meesha marcaha aada u bixinaysiin. hadda waxaa la soo hormariyaa la yidhi marka rawaxaada ayaa markaasaa ilaahay subxaana watacaala ziinada ku hormariyay, waxaana loo daba mariyaa la yidhi marka subaxdii la foofinaayo. arrintaas waxaa keenayaa la yidhi markii xooluhu subaxdii la bixiyey soo daaqaan, galabta markii lasoo celinaayo mooradoodii iyo xeradoodii lagu soo noqaayo, markaas waxa weeye aada iyo aada ay u qurxayn, ilan way soo daaqeen, way soo cabeen. laakiin haweenka hadday hoydaan oo subaxdii la foofinaayo, calooshoodii markaasi xoogaa sidii markii hore ma ahano, way dabacsan yihiin. marka ziinada markaas waa laga sii qurxan yahay, marka markay ziinadu ay ku qurux badan tahay ayaa ilaahay soo hormariyay. alla marka haddana wuxuu yidhi wa taxmilu way xambaaraysaa ancaamtu asqaalakum culaysyaalkiina, manaaficda markaasi xoolahaas noogu sugnaa ilahay nooga waramaya, oo dadkuna haddana aysan ku shukrinaynin. wa taxmilu way xambaaraysaa ou dhe ilaahay asqaalakum culaysyaalkiinay xambaaraysaa ilaa baladin, beled ayuu xambaaraysaa, beledkaasoo lam takuunuu aydaan ahaanina baalihihi kuwa gaari lahay, ilaa baladin beled ayuu xambaaraysaa, beledkaasoo lam takuunuu aydaan ahaanina baalihihi kuwa gaaraayo, waa sidiina ilay kuwa gaaraa weeye, oo aan kayr alibil weeye geel kayrkiisa aan ku gaari lahayn, ilaa bishiqil anfusi, nafta dhibkeeda mooyaane inaad isdhibtaan oo naftiina tacab fara badan aada gelisaan mooyaan, si kale waxa weye aada ku gaari lahayn. maxaa yeele geelaas marka wax lagu raro asaga baa wax kuu qaadaayo, laakiin geela alaabta saaran oo lagu qaadaayo, awrta lagu qaadaayo, haddii qofku dusha uu saarto meel ma gaarsiin kara haddii kale tacab iyo shido badan uu kala kulmaya. ina rabbakum rabbigiina uu ilaahay la ra-uufun aleyk hurid badan weeye raxiimun aleyhi naxariiso weeye rabbigiinu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waa mid hurid badan. ra'fadu waxa weeye shadiidu raxma weeye naxariista daran weeye raxiimun aleyhi naxariiso weeye maxaa yeele ilaahay waxau saas ku yahay xoolahaasuu idiin abuuray markaasaad nooc walbo intifaacaad ka helaysaa. waxbaad caanahoodi baad cabaysiin, waxa weye hilibkoodi baad cunaysiin, gaadiidaad ka dhiganaysiin, isticmaal fara badan ayaa markaasaa ku sugan weeye oo nolosha markaasi bani aadamku ay ku dhismayso. xoolihii markii laga soo tegaa ilaahay wuxuu nooga warramaya dawaadka haddana walkhayla wa khalaqa alla waa abuuray alkhayla fardihi ayuu abuuray iyo walbiqaala baqlihi iyo walxamiira dameerihi un ilaahay litarkabuuhaa inaad kortaan iyo wasiinatun ziina u dhaha ilaahay kuwan hadda iyadana waxaa lee dawaadkaa la yidhahdaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walkhayla fardihiyaa ilaahay idiin abuuray iyo walbiqaala baqlihi baqlayaasha weye baqlihi iyo walxamiira dameerihi litarkabuuhaa inaad kortaana ilaahay idinku abuuray iyo wasiinatan ziino daraaddeeda mas-uululah weeye. marka hadda tacliilkan oo lagu samaynaayo waxa weeye nicmada in lays garantiyo weeye oo marka hadda ma anfinaysaa la yidhi abuurkooda in intaan hadda la sheego walaxaan ahayn aan loo abuurin ma anfinaysaa la yidhi oo waxa weeye intaan xataa walaxaan ahayn a hadda waxaa la sheegay diinaa in la koro iyo in laysku diineeyo ayaa ilaahay u sheegay. marka waxa weeye nicmada in la caddeeyo taliya weeye taasu ma anfinayso oo ma meesha ka saari mayso inaan loo abuurin labada tan walaxaan ahayn. waxaa loo abuuray masalanba in la cuno fardaha waxa weeye in la qasho way banaanta xadiis oo saxiixayn ku qoran ayaana maaragtay daliilu ah weeye oo xadiiskaas wuxau ahay waxaa laga wariyay asma binti abi bakar sidiiq xadiiskeeda waxau ahay qaalad waxay tihi naxarna calaa cahdi rasuuli illahi sal allahu aleyhi wasalama nabiga zaminkiisii waxaan gowracnay farastan farastaan gowracnay tiri wanaxnu walxaal naxnu anaguna bilmadiinati madiine aanu ku sugannahay fa akalnaahu dibeedna waan cunnay. marka hadda waxa weeye sidaas ayaa waxa weeye manaasic kale isii leeyihiin laakiin hadda kama wada sino baqlaha iyo dameeruhu waxa weeye hilibkoodu xaaraan weeye laakiin waxaa maaragtay xalaala fardaha ayaa xalaala inkastoo khilaaf xagga madaahibtaana uu ka jira weeye. marka hadda sidaas waxaa qaba hadda inuu farasku uu xalaal yahay waxaa qaabtay ahlulmadhabka imaamuna ashaafici weeye isagoo xadiiskaa dejisana weeye. marka hadda imaamu shaafici saasuu qaatay laakiin waxa weeye imaamu a'imada kale oo saddexda imaamu maaliki imaamu abu xaniifa imaam axmed ibn xambal waxay yidhahdeen faras in la cunaho xaaraan wey dhaheen dawaabta kale ayuu lamid yahay waxayna u daliishadeen manfacada oo markaasi agliga ayaa ka weyna yidhahdeen manfacada rukuubka haddii waxa weeye agli luxuumi lkhayl fardahi lbooda in la cuno hadday waxa weeye jaa'is ay ahaay banaanaan heeday digriga ayadaa lagu hormari lahaa ay dhaheen sida xoolahaba loogu hormarin mucoolayday leeyihiin taas marka waxaanu ka ogaanaynaa inuu xaaraam yahay. haddana ilaahay ancamta wuxuu ku khasisay agli maxaa yeele waminaa ta'kunaa la yidhi laakiin kuwaan ayaga rukuubkaygaha lagu sheegay dhaheen oo ilahay litartabuhaa kale u dhahay waxaanu ogaanaynaa yidhi markaas in loo abuuray rukuub oon cunid loo abuurin laakiin xaqiiqada markii la fiirso aayaddan waxaa le sariix kuma oo kuma cadda nahyi layska nahyinaayo cunitaankooda iyo jawaas laysku banaynaayo ee aayadda waxa weeye a'imada waxa weeye sanadkoodu waxa weeye markaasi waa asuna weeye qofkii markaasi laxmulkhayl xarimaa la yidhi wuxuu ku xambaaray xadiisu hadda aan sheegayno waa mansuuqa u dhahaa la yidhi amase wuxuu ka wadaa yidhi waxaa fardaha la cuni karaa waqtiga lagu jira xaalatu lidiraar weeye oo qofku ay u banaan tahay dadka baneeyane waxay ku xambaareen cadamu lidiraar inuu yahay inaana nafaqna uusan jirin sida imaamu shaafici oo kale. marka hadda fardaha cunitaankooda khilaafkaasaa ka jira walkhayrow idiin abuurow ilaahay fardihii iyo walbiqaara baqlihiyaa ilaahay idiin abuuray baqalka isagana waxaa iska dhala faras iyo dameer ayaa iska dhala ee baqla iyagu wax iska dhala ma jiro baqal waxa weeye wax ma dhali karaa isaga keligiis baqal isagu waxmaba dhalaba sidiisaba faras waxau ka dhashaa bayna ximaarin wa farasin faras iyo ximaar isu tegay ayaa baqalku uu ka dhashaa ee waxa weeye baqla ayagu markaasi inay isbooda wax iska dhalaaya ma jiraanoo madalahaba waxa weeye walaxay waxay isaga dhalaan iyo walxamiira u ilaahay litarkabu waa inaad kortaan iyo wasiinati zina daraaddeed wayakhluqu alla wuxuu abuurahaw dhaa ilaahay subxaana watacaala maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayn. intaas waxa weeye markii rukuub iyo zino loo abuuray alla wuxuu dhahay ilaahay wuxuu abuuri doonaa mustaqbalka waxyaaba adanga idinku adan garanayn oo ashyaa oo cajiiba oo qariiba weeye. sida qaar hadda kutubta qaar waxay leeyihin sida quyuusta iyo sibaacda iyo wuxuusha iyo qeyrkooda xayawaanka, laakiin hadda waxa weeye culummada asmaantan dambe joogto waxa weeye culumtan maaragtay casrigaana wax ka bartay xaaladaha adduunyada markaani uun wax ka fiiriya aayadatan waxay ku macneeyeen wayakhluqu maa laa taclamuuna. hadde intaas waagi hore dhaqamada iidaa lagu dhaqmi jirayo ninku haddau duulaayo faras ayuu qaadan jiray, gaadiidka lagu dagaalamo faraskaa ugu horreeyey, dameeraha iyo maaragtay baqlahana waa la wada jiray, ayagaa laysku siinay jiray. marka hadda culummadu waxay ku macneeyeen wayakhluqu maa laa taclamuuna markaas mustaqbalkaa laga warhamaaye waxyaabahan hadda ismaantan dambe jooga cusuurtan dambo hadda anagu ku nool nahay oo waxa weeye gaadiidkan kaloo baabuurta iyo waxa weeye diyaaradaha iyo maraakiibta iyo alaabaha kan hadda maaragtay yaa lagu dhaqmaayo iyo waxyaabo kastoo imaan karo diminka mar kasta shay cusub baa imaan karo sancada bani aadamka iyo fahamkiisa la tallaab qaadaayo kuwaasaa lagu macnayta ahay yidhaahdeen wayakhluqu maa laa taclamuun. wacala allaahi ilaahay korkiisa waxaa ahaado uhi ilaahay subxaanahu watacaala qasdu sabiili ou ilaahay jidka caddeyntiisa, wacala allaahi ilaahay korkiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili jidka caddeyntiisa uhi ilaahay bayaanu dariiqi mustaqiim dariiqa oo mustaqiimka ah oo la caddeeyo ilaahay asagaysa saaray. hadda ilaahay wax waajib ku ama jiraan ee waxa weeye tafadulan wa ixsaana weeye ilaahay fadli iyo ixsaan addoomankiisa u samaynaayo ayuu dariiqi xaqa ahay u caddeeye weeye. rusul baa ilaahay soo diray, kutub buu soo dejiyey, saasaa marka lagu caddeeyey. waminhaa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala sabiilkiio bimacnaa subul ah weeye jidadkaas waxaa kamid a jaa'irun mid leexday amba iisho weeye oo istiqaamada ka leexday. waminhaa waxaa kamid a u ilaahay sabiilkaas jaa'irun ou ilaahay mid leexday ayaa kamid a walow shaa alla hadduu doonaayo hidaayadiinani lahadaakum waa idin hawin lahay ajmaciina dhammaan. walow shaa alla maxaa yeele isagoo ilaahay jidka xaqa caddeeyey ayaa waxaa la arkayaa inaan qaar badan aysan hanuunayn oo dadka afsirkiisa u baadiyeysan yahay, saas ilaahay baan doonay inay dadku wada hanuunaan weeye. mid jaa'ir ahaa kamid a sabiil oo jaa'ira weeye waa sabiilu dalaal walkufri weeye waljawr jawrku waxa weeye alcuduula cala alistiqaama weeye. walow shaa alla haddau doonaayo hidaayadiinana lahadaakum maa idin hanuun lahu dha ilahi subxaana watacaala ajmaciina dhammaan, laakiin ilaahay subxaana watacaala hidaayadiina ma uusan doonin, ikhtiyaarkiinaana kuma hanuuni kartiin. marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahi subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.